สวัสดีครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่59แล้วนะครับนาซาเรต4นะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้สรุปบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของนาซาเรตไม่รับพระเยซูว่าพวกเขานั้นใกล้เกลือกินด่างนะครับแต่เมื่อเข้าไปถึงบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ1พงศ์กษัตริย์บทที่17และ2พงศ์กษัตริย์บทที่5ได้พูดถึงผู้หญิงนะครับแม่ม่ายในบ้านซาเรฟัตเมืองไซดอนและก็อีกท่านหนึ่งก็คือนาอามานนะครับซึ่งเป็นพ่วงข้าบัญชากองทัพซีเรียเพื่อนครับเราจะเห็นว่าทั้งสองคนนั้นตอบสนองด้วยความเชื่อตอบสนองด้วยความเชื่อความเชื่อในไหนครับความเชื่อในพระเจ้าของอิสราเอลแสดงว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นได้แผ่ขยายอาณาเขตของพระคุณของพระเจ้าออกไปจนกระทั่งถึงชาวต่างชาติตรงนี้เองครับเมื่อพระคุณของพระเจ้าแผ่มาถึงชีวิตของใครก็แล้วแต่คนนั้นจะต้องตอบสนองเขาถึงจะได้รับพระพรการตอบสนองนั้นต้องตอบสนองด้วยความเชื่อพี่น้องครับบทเรียนประการที่สองก็คือว่าอย่าใกล้เกลือกินด่างนะครับคำว่าใกล้เกลือกินด่างก็คือว่าอยู่ใกล้ของดีแต่สังเกตไม่ออกไม่รู้นะครับแล้วก็ในที่สุดนั้นก็ไม่ได้ของดีไปกินถูกด่างเขาให้แทนที่จะได้เกลือเราจะเห็นว่าหญิงม่ายชาวซาเรฟัตนั้นดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นอย่างดีเพราะเหตุที่เขานั้นแม้ว่าจะไม่รู้จักกับเอลียาแต่เขารู้ว่าคนนี้เป็นผู้เผยพระชนะเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแลนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนยิวแต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นคนที่ส่งคนนี้มาให้เขาดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นอย่างดีและบทเรียนต่อไปก็คือให้เราไปอยู่ที่ที่เกิดผลมากครับที่ไหนที่เราเกิดผลมากที่ไหนที่ต้อนรับเราที่ไหนที่เราจะสามารถแตะต้องชีวิตรับใช้พระเจ้าได้ผลดีให้ไปที่นั่นเหมือนกับที่พระเยซูครับในทางกลับกันครับถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับเราที่ไหนไม่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสเกิดผลเพื่อถวายพระเจ้าพระเยซูทรงจากบ้านที่พระองค์เติบโตมานะครับไปปฏิบัติราชกิจในที่ที่ประชาชนต้องการพระองค์เพื่อนครับนี่คือบทเรียนที่ผมอยากจะสรุปให้พี่น้องฟังอย่างชัดเจนในวันนี้นะครับซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวานในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในตอนที่59เราจะถอดบทเรียนได้มากขึ้นในเรื่องนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความจริงที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นั้นได้เข้ามาในชีวิตของพวกเราในเรื่องของการถูกทอดทิ้งครับผมจะถามพี่น้องว่าถ้าใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูและเพื่อนหรือครอบครัวไม่ต้องการท่านอีกต่อไปไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับท่านอีกต่อไปท่านรู้สึกยังไงครับท่านรู้สึกสูญเสียอะไรบ้างจากการตัดขาดเช่นนี้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมีแง่ดีหรือส่งผลดีอะไรให้กับท่านบ้างหรือไม่และท่านแก้ปัญหาอย่างไรครับพี่น้องคริสเตียนสามารถที่จะทดแทนหรือชดเชยคนในครอบครัวได้บ้างหรือเปล่าครับพี่น้องครับอยากจะให้เรานั้นได้ค้นพบความจริงว่าเมื่อเราถูกทอดทิ้งพระเจ้าช่วยได้ครับนักวิชาการได้ให้คำแนะนำนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมาแบ่งปัน4ประการด้วยกันเมื่อเราถูกคนทอดทิ้งพระเจ้าช่วยได้นะครับประการแรกคือลองคิดเปรียบเทียบประสบการณ์ของเรากับที่พระเยซูทรงเจอทรงประสบเราจะเห็นว่าพระเยซูถูกผักไล่ไสส่งนะครับ ในนาซาเรตไม่อาจเทียบอะไรได้กับที่พระองค์ได้ทรงประสบในเยรูซาเล็มในวันศุกร์ที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนใช่ไหมครับถ้าเหตุการณ์ที่นาซาเรตนั้นเปรียบเทียบกับการสิ้นพระชนของพระเยซูเหตุการณ์ที่นาซาเรตนั้นถือว่าเบามากถือว่าเด็กๆครับพี่น้องครับผู้คนที่เคยติดตามพระเยซู 2-3 ปีกลับกลายมาเป็นคนที่ตะโกนว่าตึงเขาเสียที่กางเขนตึงเขาเสียที่กางเขนและในวิดีโอการนะครับอาชญากรผู้สร้างความโศกสลดใหญ่หลวงในอิสราเอลกลับได้รับเลือกจากฝูงชนให้นิรโทษได้รับการนิรโทษกรรมแทนพระเยซูครับพระเยซูเป็นผู้ที่คนเป็นจำนวนมากชื่นชมเวลานี้ถูกทรยศหักหลังถูกผู้นำศาสนาไต่สวนผู้คนถมน้ำลายลดพระองค์ถากถางเยาะเย้ยพระองค์ตบศีรษะตบหน้าพระองค์แล้วก็ให้สวมมงกุฎหนามโบยพระองค์อย่างไร้ความปราณีใช้แส้หนังที่ฝังโลหะแหลมคมฟาดเข้าไปที่พระองค์โบยพระองค์การถูกตัดขาดนี้สร้างความเจ็บปวดและนำความตายมายังพระองค์ครับและท่านถูกตัดขาดพระองค์ถูกตัดขาดจากพระบิดาถูกทอดทิ้งจากพระบิดาพี่น้องครับสิ่งที่เราเจอนะครับกับสิ่งที่พระเยซูทรงประสบคนเรื่องกันใช่ไหมครับพระทัยของพระองค์เจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนก็เหมือนกันกับพวกเราที่เจ็บปวดรวดร้าวแต่ยังหนักสู้พระองค์ไม่ได้หรือแม้แต่ทั้งสาวกของพระองค์ก็ทอดทิ้งพระองค์ไปยกเว้นแต่เปโตรกับยอห์นครับเปโตรก็แอบไปดูไปสังเกตการแต่แรกแล้วในที่สุดก็ขาดกลัวถึงกับปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูพี่น้องลองเปรียบเทียบประสบการณ์ของเรากับการที่พระเยซูได้ประสบนะครับประการที่สองครับพระเจ้านั้นได้ให้พี่น้องคริสเตียนชดเชยกับพี่น้องในครอบครัวเมื่อเรามาร่วมประชุมมีสามัคคีธรรมอย่างจริงใจจริงจังกับพี่น้องคริสเตียนมีพี่น้องคริสเตียนนะครับบางคนครับที่พระเจ้าส่งมาชดเชยกับพี่น้องในครอบครัวของเราเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเรายิ่งทุ่มเทใช้เวลากับมนุษย์กับผู้คนในคริสตจักรเราจะได้พบกับพี่น้องแท้ๆครับก็คือพี่น้องคริสเตียนเราจะได้พบพระพรเพิ่มเติมจากพระเจ้านะครับถ้าว่าเรานั้นได้ยอมที่จะเข้ามาคุกครีมีสามัคคีธรรมประการที่สามครับให้เรายกโทษกับคนเหล่านั้นที่ทอดทิ้งเราที่ปฏิเสธเราให้เรายกโทษกับคนเหล่านั้นที่ทอดทิ้งเราปฏิเสธเราพระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าให้เรายกโทษผู้ที่ทำผิดต่อเราพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าบนกางเขนพระเยซูตรัสถึงผู้ที่จับพระองค์ตึงกางเขนว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนี่บันทึกอยู่ในลูกาบทที่23ข้อ24นะครับโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนี่น่าจะเป็นคําอธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้ยกโทษคนที่ตัดความสัมพันธ์กับเราเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนคนที่เข้าใจผิดเราคนที่ให้ร้ายป้ายสีเราทําให้เราหลุดออกจากความทรงจําที่ไม่ดีนะครับการถูกผูกมัดด้วยความเกลียดชังเยอะแยะมากมายมันจะหลุดออกไปหมดเลยครับถ้าพี่น้องอธิษฐานเย็นนี้ประการสุดท้ายครับก็คือให้เราลืมนะครับสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียลืมความถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังครับลืมความทุกข์ความเจ็บความปวดอย่าคิดถึงประสบการณ์นั้นอย่าปล่อยให้ประสบการณ์นั้นมีผลต่อชีวิตของเราเมื่อความคิดหรือความเจ็บปวดนั้นแวดเข้ามาในสมองเราต้องรีบอธิษฐานทูลขอองค์พระเยซูเจ้าให้ทรงกำจัดความคิดเหล่านั้นออกจากจิตใจของเราครับคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วควบคุมตัวเองได้และในขณะเดียวกันควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของตนเองได้โดยฝึกฝนในการกำจัดความคิดแง่ลบครับและความหมกมุ่นในแง่ลบหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือความหมกมุ่นในความบาปหรือบาปออกไปท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ13บอกว่าแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคำว่าลืมนั้นผมเคยบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่อัลไซเมอร์นะครับหรือว่าไม่ใช่เป็นคนขี้ลืมแต่คำว่าลืมนั้นก็คือว่าจำได้แม่นครับแต่ไม่ปล่อยให้ผลทางลบมันนะครับผลทางลบของมันไม่ปล่อยให้ผลทางลบของสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดนั้นส่งผลกับชีวิตของเราในขณะนี้และอนาคตอีกต่อไปเราจะไม่ปล่อยครับเพราะหากว่าเราเพราะเหตุที่ว่าเราสามารถควบคุมกำจัดนะครับความคิดแง่ลบความหมกมุ่นออกไปได้นี่คือการควบคุมความคิดของเราขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับผู้ที่ยังจดจำการถูกทอดทิ้งขอให้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ายังมีความขมขื่นมีความบาปที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าถ้าเรามีความรู้สึกไวต่อผู้ที่ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการที่เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นได้ช่วยเหลือผู้ที่ชอกช้ำระกำใจและคนที่ต้องการเพื่อนให้เราเข้าไปเป็นเพื่อนเขาอาเมน